حضور یہ بتائیے کہ مسجد کی دریوں پر وضو کا پانی ڈالنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے ان کے اتفاق سے کوئی قطرہ گر گیا اور مطلب میں نے جو عرض کیا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم اس کو مطلب مسجد کے دریوں کو پونچھن بنا لیں اور وہ کالی چکٹ ہو جائے. جیسے باتیں گا داریاں وضو خانے سے قریب جو ہوتی ہیں نا بالکل کالی کالی ہو جاتی ہے, میل کے اس پہ تیز جم جاتی ہے اور جب رش ہوتا ہے تو لوگ اس پہ نماز بھی پڑھتے ہیں, تو جبرن بیچارے وہ بس مجبوری ہے لیکن نماز میں دل جمعی نہیں ہوتی ہوئی, کراہیت آتی ہوئی. تو اس طرح مطلب اپنے گھر کے کارپیٹ یا اپنے گھر کی دریاں کوئی خراب نہیں کرتا, پھٹا پرانا بالکل بوسیدہ کپڑا ایسی جگہوں پہ ڈالا جاتا ہے اچھی چیز, لیکن مسجد کی چیزوں میں لوگ بالکل بے دردی کے ساتھ ایسے انداز اختیار کرتے ہیں تو یہ تو بالکل ناجائز ہی رہے گا کہ مسجد کے دریوں خراب. جیسے کئی لوگ مسجد کی دریوں پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں اور کالے کالے تیل کے دھبے ہو جاتے ہیں, مسجد کے فرش پر جہاں جہاں ستون ہوتے ہیں جب ہم سفر پہ جاتے ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا وہ کالے کالے دھبے ہوتے ہیں, اس کا مطلب لوگ سو جاتے ہیں اپنے تیل والا سر لے کر. تو یہ خود سوچے نا کہ مسجد کو اگر مسجد میں مرتکب کو سونے کی اجازت بھی ہے تو اس کا مطلب ہر طرح سے تصرف کی اجازت تو نہیں ہوگی کہ اس کو معاذ اللہ گندا بھی کرے, اپنی کوئی چیز رکھ کے سوئے ایسی احتیاط سے سوئے کہ مطلب یہ گندا نہ ہو, یہاں تک کہ اگر مسجد میں تھوک بھی اپنی گر جائے, انہیں کوئی مسجد میں تھوکے تو حدیث شریف میں کہ وہ تھوک گرم گرم ہو کر قیامت کے روز اس کی پیشانی پر آئے گی. تو مسجد میں اگر کسی نے بالفرض بے خیالی میں تھوک ڈال دیا یا تھوک اڑ گیا تو بہرحال اگر کسی نے تھوکا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو صاف کرے. تو یہ طرح طرح کی لوگ گندگیاں کرتے ہیں, اللہ تعالی کرم فرمائے. تو کل میں نے دو اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ یہاں حلقے ہو رہے تھے مزے سے بالکل ننگے فرش پر کنگیاں چلائے جا رہے تھے, خیر میں نے ان پر انفرادی کوشش کی اشاروں سے مان گئے بےچارے, لیکن اب حیرت کی بات ہے پھر بھی داڑھی والے تو بس وہ دور دور سے جو رہتے ہیں نا جیسے وہ ٹیک لگا کے پڑے ہوتے ہیں تو گپ شپ اپنی کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے جو عرض کیا ہوتا ہے وہ سر سے گزر جاتا ہے, کتابیں پڑھنے کا ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے. توبہ بھی ان پر ضروری ہے کہ وہ کریں کیونکہ بال تو آج کل بہت جھڑتے ہیں, تو اگر بالفرض بال جھڑے ہیں ان کو پتا ہے تو توبہ واجب ہو جائے گی, اور اگر بال جھڑے نہیں ہیں تو گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ اس سے بچنا ضروری ہے, بال جھڑتے ہیں اکثر خود بخود ہم سوئے اور جھڑے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, کنگھی کرنے سے پتہ جھڑتے تو پھر تو کیسے اجازت ملے گی. تو کنگھی بہت بڑی چادر اپنی بچھا کر, یہ نہیں کہ چھوٹا سا رومال رکھ دیا آپ نے, بہت بڑی چادر بچھا کر اس پر مطلب کنگھی کرے, مگر پھر یہ حماقت نہ کرے کہ چادر کو یہیں جھاڑ دیا, بلکہ چادر سے بال یا تو چن لے ایک ایک بال کو یا کسی عیسائی بھائی کو بھیج دے باہر اور وہ مطلب جھاڑ کے آ جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جسم کے ساتھ جو بھی اس طرح کی چیزیں جدا ہوں, ناخن ہے, بال ہے, کھال ہے, دانت ہے, یہ سب پھینکنا منع ہے, ان سب کو دفن کرنا چاہیے بالوں کو بھی. مطلب یہ کہ کوئی ایسی جگہ مناسب اپنی گلی میں ہو, یا اس میں بعض تو ہو سکتا ہے بڑی بڑی کوٹھیوں والے بھی ہوں گے جن کے گھر میں وہ سبزہ ہوگا جس پہ ٹہلتے بھی ہوں گے, تو کسی کونے کھانچے میں مٹی کھرچ کر وہاں داب کے پھر اس کو بند کر دیں. ہے یہ مایوب ہاں لوگوں میں بولے کہ یہ کچھ جادو کا دوائی ہے اس پہ بال دوائی ہے مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے, تو یہ حکمت عملی سے کیجئے گا, مجھے داؤ پہ مت لگائیے گا. تو یہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو جو دیہات والے ہوتے ہیں ان کو مشکل نہیں ہوتا, ہاں باب المدینہ والوں کے لیے مشکل ہے, جو فلیٹوں میں رہتے وہ بےچارے کہاں دبانے جائیں گے. تو کبھی قبرستان فاتحہ پڑھنے کے لیے اب جمع کریں, میں خود اپنے بال جمع ہی کرتا ہوں, میرے کو یہ نالیوں میں سنت ہے, سنت مبارک داڑھی, اس کے بعد نالیوں میں بہیں اس پہ مزہ نہیں آتا, یہ میرا بہت پرانا ذہن ہے, سو برس کا ذہن ہے. تو میں مطلب بال کو حتی الامکان جمع کرتا رہتا ہوں, کوئی وضو خانے پر ایسی چیز میں رکھتا ہوں اپنے کہ اس میں میرے بال میں ڈالتا رہتا ہوں جو جھڑتے ہیں. کنگھی بھی کرتا ہوں تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.